ook voor jou. Oh, kom maar eens kijken. De winkeliers uit Bovenkarspel, Grotebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel. Zeg maar de streek, strooien met prijzen. U kunt er 20 dagen lang van profiteren. Ja, 20 dagen lang. Want u kunt geld verdienen. Tot maximaal 25 gulden per aankoopbon. Alleen te besteden bij dezelfde winkel waar u deze bon kreeg. Ja, ja, tot maximaal 25 gulden per bon. Wie doen er mee? Alleen die winkeliers met een raambiljet. En dat 20 dagen lang tot en met 5 december. Dat is de dag dat de zin is geweest. 5 december, 5 december. Tot en met 5 december elke dag behalve zondag één trekking door notaris Meijer uit Hoogkarspel. Kijk en vergelijk uw bonnummer met één van de 50 nummers. Misschien bent u de gelukkige. De trekkingslijsten hangen bij de bekende winkeliers. Tot ziens en kom kijken. Oh, kom maar eens kijken. 5 december.